Tuommoinen lyötiäinen keskenään on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset ja muut ihmisen kaltaiset asiat, jotka kuuntelette Puhujan kulmaa. Minä en ole Pörni, vieläkään en ole Pörni, vaikka joka kerta kun minä sanon tämän, niin aina tietysti pieni toive varmaan kaikilla on, että jos se tällä kertaa olisikin Pörni, mutta ei, minä en ole Pörni. Pörni ei ole paikalla, koska hänen perheensä ei ole paikalla. Loogista. Tästä voimme päätellä, että myöskään Erkka ei ole Pörnille sukua, tai ei ainakaan kuulu perheeseen. Voimme myös päätellä, että meillä on uusi tilaavampi tila-auto, koska nyt koko Pörnin perhe mahtuu sinne hakattuna takakonttiin. Ai jaa, sehän on hienoa, että tällaisia investointeja näinäkin lama-aikoina kykenee ei, joku tekemään. Ei ole oikeasti auto. Okei. Okay. Mutta milloin viimeksi itse asiassa ollaan puhuttu siitä, että poissa olevat on hakattuna takakuntissa? Siitä on aika kauan. Mä en edes muistanut koko juttu ennen kuin sä sanoit sen. Niin, silleen, että tuota, jos niin kuin kuulosti jotenkin koteiskilta, niin tämä on joku juttu. Elkää soittako poliisille. Sun yhteys rykäsee, sä kuulut robottina tai sitten sä tönäsit jotain piuhaa. Toisin tönästä piuhaa. Mäpäs penään piuhaa. Joo, sä oot tönässä piuhaa. Ota se irti ja laita se takaisin. Sehän on se perinteinen. Sitä Erkka on jo tekemässäkin. Mä sanoin sen lähinnä, että mä saan pidettyä. Itse asiassa tässä välissä voisin sanoa, että vaikka se ei nyt varsinaisesti kuulukaan meidän ohjelmamme pääaiheisiin, niin täytyy noteerata, koska Pörnikin noteeraa välillä mitä lie urheilu- ja Big Brother-uutisia ja sellaisia, että tänään on ollut juoksevana uutisaiheena se, että Jenkeissä on LGBT-klubilla ammuttu yli 100 ihmistä, joista 50 on kuollut. Ja mä nyt en usein ota sitä tässä esiin, koska se nyt ei varsinaisesti ole kuulu meidän aiheeseen, mutta näin itsekin vähemmistön edustajana täytyy sanoa, että tulee aina kovin kiitollinen olo, että täällä meillä Suomessa ei tarvitse pelätä ihan tuollaisia edesottamuksia ja toivoisin, että Suomi pysyy jatkossakin sellaisena, että ei sellaisia tarvitse pelätä. Ja se oli aika hurja. Sä oot vieläkin robotti. No voi Jeesus. Mä sanoisin, että ota sun koko, onko sulla joku härpäke tuossa mikin ja koneen välissä vai onko se suoraan kiinni koneessa? Tää on niinku USB-interfeissi tää mikki. Okei, ota se USB-interfeissi irti ja laita takaisin. Niin siis niinku. Sano jotain. Nyt ei kuulu enää mitään. Mutta se on yleensä lupaava merkki, koska siitä, että ei kuulu mitään, niin yleensä päästään loogisemmin siihen, että sit kuuluu hyvin kuin se, että se vaan jatkaa kuuluista. No niin, nyt kuuluu ihan normaalisti. Jee! Ja vaihan tuossa nettiyhteydenkin langallisi. No niin. Lennosta, aika hurja. Tuli itse, ei kuulu yllättävän. Pieni perikki tuli vuosi. No niin, technicalities aside. Joo, tämä on aika hurja keissi siellä. Kattelin tuossa, itse asiassa puhuit rauhasta maassa, niin katsoin tuossa oli, juuri lueskeli jotain raporttia, missä oli listattu eri maitten niin kuin vakautta ja tämmöistä rauhallisuutta ja muuta, ja Suomi oli sinne kärkikastissa 11 muun maan kanssa. No niin. Amerikka oli siellä keskivaiheilla. Joo. se on niin iso maa. Mä en tiedä, itse asiassa ihan mielenkiintoinen, että jos siellä niinku pyöräyttelisi niinku jenkit niinku osittain, niin menisiköhän sillä osa vielä sitten vielä pahemmin miinuksille. Kyllä mä luulen, että se, kun tuo on sitten keskiarvo, niin siellä on niitä rauhallisempiakin. Ja joo, rynnäkkökiväärillähän sen kanssa, tai rynnäkkökiväärillähän siellä toikkaroitiin, että Floridassahan on ne äärettömän vapaat aselait, että sitä se vähän niin kuin tietää sitten. Onneksi meillä täällä Suomessa ei sellaista, koska DTM ei edes mene 100 ihmistä kerralla. Se oli satiiri. Mennään satiirista itse ohjelman aiheeseen. Ja mikä on tärkeintä, on se, että minun koneeni päivitettiin Windows 10 vastentahtoisesti. Ja sen jälkeen, kun siitä oli puhuttu täältä, niin siitä on puhuttu aika paljon muuallakin, jopa niin paljon, että suomalaisnainen oli, ja se en ollut minä, hän oli suuttunut niin paljon tästä päivityksestä, että se oli marssinut Microsoftin Suomen pääkonttori ja iskenyt läppärin tiski ja sanoi, että nyt laitatte tähän takaisin mun vanhan käyttöjärjestelmän tai ei hyvä heilu. Ja täytyy nostaa hattua, että ne sitten teki sen. Seuraavana päivänä. No niin, se oli täytynyt jättää yöksi, mutta tässä ei sanota, mihin aikaan se meni sinne, että jos se meni illalla. Niin. Nyt itse asiassa olen ollut huomannut nimittäin, vaimo on repinyt pelihousunsa asiasta. Siis tosi monet tuttavat repineet pelihousut asiasta. Siis niinku, että jengillä on niinku työläppäreitä, siis semmoisia, mitkä periaatteessa pitäisi olla niinku silleen, että tämän tyyppiset päivitykset tekee IT-tuki. Niin kuin se on tökätty sinne niihin suositeltuihin tietoturvapäivityksiin. Niin siis silleen jengillä on mennyt siis silleen työkoneita silleen päivittänyt. Ja sitten kun palataan siitä, niin vaikka ne ei tee mitään kauhean kummallista erikoissoftaa, niin sitten siellä niin kuin verkkolevut ei toimi ja kaikki on päin helvettiä. Joo. Se on siis kahvipöydän kaikki mäkistit on sille niin että pistä vituusta puhutaan. Joo, joskin kyllä Applekin on jotain päivityksiä kyrsinyt ihan. Joo, mutta niin kuin, kivasti siis, myös, mutta ei kyllä ole pakko päivittää. Ei pakko päivittää, ei ole. Että, siis kyllä El Capitan sai kyllä muutaman varhaiselta päivittäjältä kyllä saa aika rankat tuomiot kyllä silloin, mutta. Joo, ja siis tämä oli käyty Facebookissa tämä keskustelu. Sä diagnosoit asian oikein, eli se oli se yksi niistä päivitysilmoituksista, jossa olikin muuttunut asia niin, että kun ennen, jos sä oot sen päivitysilmoituksen klikannut siitä punaisesta ruksista pois, niin se on tarkoittanut, että mene pois, en halua ottaa kantaa. Nyt se tarkoitti, että joo, hei, hieno homma, päivitä. Joo, tai itse asiassa vielä niin päin, että se muuttui se päivityskehotus siihen, että hei, tämä on nyt suositeltu päivitys. Me olemme laittaneet tämä nyt niin kuin, ihan vaan sulle tiedoksi, että tämä nyt kone päivittää itsensä Windows 10 sinä päivänä. Ja sitten siellä on, niin kuin, ei ole mitään nappulaa, vaan sillä oli sellainen tekstissä sellainen, niin kuin pieni linkki, mistä pystyt menemään johonkin, missä säädetään sitä, että milloin se aikoo päivittää. Eli niin kuin kaikki mahdolliset nappulat oli joko silleen vaan, niin kuin, että ok, tai silleen, että suljet tämä ilmoitus. Ja niin kuin tavallaan, että se on vaan, niin kuin, että dismiss tämä ilmoitus. Ei niin kuin, sillä niin kuin, millään mitä painoa sinne nappia, niin ei ollut tavallaan merkitystä. Niin kuin, se ei ollut mikään hyväksyntä, se ei ollut mikään kuittaus, vaan kaikki oli vaan silleen, niin kuin, että aha, niin kuin, viesti pois. Asia selvä. Että tavallaan silleen niin kuin tämmöisenä. Että se, niinku se koko pop-upin niinku luonne on niinku hyvin erilainen, siinä ei otettu kantaa siihen, että hyväksynkö vai enkö, vaan sille, että niinku, tämä oli vaan nyt sulle tiedoksi. Joo, ja se on siis päällimmäisenä on se, että siis mullahan siitä ei tapahtunut sitten pahemmin mitään haittaa, koska mulla se palautus toimi, kaikilla se palautus ei ole toiminut. Ja se oli vielä suht nopea, koska on toi SSD-levy ja nopea netti auttoi siinä kohtaa, mutta siis, ja ei ollut just sillä hetkellä mitään kriittistä työtehtävää onneksi, mutta se on, Windows Weeklyssä Paul Theroux sanoi, että tämä on niin kuin paras tapa vähentää Windows 10 arvoa ihmisten silmissä, koska ennen se oli jee, kiva päivitys, nyt se on jumalauta, tämä on tämä ärsyttävä tyrkky, mikä tulee, vaikkei sitä halua. Ja siis Windows 10 ei ole huono. Mä mielelläni käytän tuossa mun matka- ja parvisänkyläppärissä, mä käytän sitä ja se toimii hyvin. Se mun kone toimii paljon paremmin nyt kuin Windows 8.1. Mutta tosiaan mulla on tässä toisella koneella sellaista softaa ja rautaa, joka ei toimi niin uuden laitteen kanssa. Niin se on, siis siinä oli semmoinen click here ja se here oli linkki. Ja siitä jos olisi painanut, se oli niin kuin 3 kertaa pienemmällä kuin mikään muu siinä. Niin kuin siitä olisi painanut, niin se olisi mennyt. Mutta ei tässä vielä kaikki. Sen jälkeen kun mä olin laittanut mun koneen jo kerran palauttamaan sen takaisin, niin se mun kone meinasi tehdä sen uudestaan. Mä huomasin samat merkit, että hei, nyt mulla on tällainen sulje ja päivitä, tai siis suljennapin vieressä on semmoinen päivityslogo, mitä ei yleensä ole siinä kohtaa, vaan se toimii vähän eri tavalla. Menin katsomaan, niin mulla oli taas Windows 10 päivitys oli listassa, ja se oli valittuna ja ladattuna, mutta aika monet on sanonutkin, että GRC:llä eli Gibson Research Groupilla on tämmöinen kuin Never 10, jonka voi asentaa koneelle ja se vaan niin kuin se hävittää noi pakkopäivitykset ja päivitysilmoituksetkin, joskaan se ei estä, jos sä itse haluat päivittää Windows 10, niin se ei sitä tee ja sitä on aika moni suositellut ja voisin suositella tässä itsekin, että se löytyy tuolta ja se on ilmanen, ihan pikkuriikkinen sen koko on 83 kiloa, että sen saa hitaammallakin netillä. Se myöskin poistaa noi ladatut Windows 10 asennustiedostot, mitä mullakin on, taitaa olla 6 gigaa kovalevyllä. 83 kiloa. Minä olen ollut niin pieni viimeksi yläasteella. Joo, se on Steve Gibson kirjoittaa kaiken assemblerillä, niin sen ohjelmista tulee aina kivan pieniä. Joo. Mitäs muuta on? Tämä on sinällä vähän niin kuin tosi tämmöinen niin kuin tosi tyhmä aika niin kuin jälleen niin kuin jaksolle, koska niin kuin ensi viikolla, tai itse asiassa tänään alkaa E3, ja tietenkin kun se alkaa, missä alkaa, niin periaatteessa me aletaan kuulla siltä uutisia vasta, niin kuin, kun tämä nauhoitus loppuu sunnuntai-iltaa, tässä nyt siis istutaan. Ja huomenna on WWDC, ja josta sitten tulee tai ei tule mitään mielenkiintoista, mutta niin kuin tämmöinen niin kuin, viikon päästä on ehkä enemmän tämmöisiä mielenkiintoisempia uutisia. Joskin tavallaan E3:sta tietää ainakin sen verran, että moni otti PlayStation 4:n sitä Neo-versiota, mikä on tämmöinen ei-korvaava, vaan niin kuin uusi PlayStation 4-versio, joka tulee niin kuin rinnalle, maksaa pikkusen enemmän kuin nykyinen. Ja tuo mukanaan ainakin ilmeisesti 4K-tuen, mikä silleen ehkä hupasesti. Eikö se niin kuin silloin, kun näitä uusia konsolisukupolvia aikanaan niin kuin hypeteltiin, tai silloin kun ne oli tulossa näin, ja silloin niin kuin molempiin lupailtiin just niin kuin 4K-ta, niin tavallaan nyt saadaan ensimmäinen 4K-konsoli tässä kohta puoleen. Joo, siis sehän tiedetään, että se on tulossa. Mutta joo, sen tarkempi esittely ei on vielä niin kuin näin. Se on ehkä niin kuin ihan mielenkiintoinen kaikille niin kuin nykyisille tämmöiselle niin kuin PlayStation HC-pelaajille. Varmaan Xboxille tulee jotain vastaavaa tuossa jossain vaiheessa. Joo, tulee niin se, että tiedetään jo. Joo, niin tuota, mutta tavallaan niin kuin se, että ihan hyvä kysymys, niin kuin, että kuinkahan moni niin kuin semmoinen nyky PlayStation 4 pelaaja niin kuin lähtee päivittämään? No siitähän onkin ollut nyt aika paljon kärhämää, että eikö yksi konsolin etuja ollut se, että sitä ei tarvitse päivitellä niin usein, mutta noi, on se sinällään, niin sano vaan. Noi konsolikierrokset on mennyt niin pitkiksi, että tota, ne alkaa oikeasti olla vähän silleen, että hei, että kaikki muu teknologia menee niin paljon nopeammin, että, niin, että mitä me voidaan tehdä. Ja siis huoli, mikä ihmisillä on siinä, on se, että nehän sanoo, että ei tämä tarkoita silleen, että on, että niin kuin tämä on nyt sitten se uusi ja syrjäyttää vanhan, niin, mutta kyllä aika monet odottaa, että joo, että saadaan aika paljon pelejä, jotka toimii hyvin uudella ja jotenkuten vanhalla. Joo. No siis sinällään, niin kuin, että mikä minusta on silleen aika mielenkiintoinen niin kuin aspekti näissä kaikissa konsoleissa, niiden päivittämisissä ja muissa, että siis silleen, konsolithan on tosi halpoja. Jos niin kuin ajatellaan niitä niin kuin tämmöisenä niin kuin cutting edge niin kuin viihdeteknologiana, niin silleen, että mä en muista paljonko ne nyt uutena ihan niin kuin sillä startissa näin, mutta siis tavallaan, että niin kuin puhutaan niin kuin muutamasta satasesta, mikä on toki tukkurahaa, mutta siis tämmöisenä niin kuin ihan mihin tahansa niin kuin tämmöisenä hubia tuottavana harrastusvälineenä, niin siis sehän on aika niin kuin edullinen. Ja tuota, et sitten niin kuin, jotain tuossa vaan lueskellut, että niin kuin jengi niin kuin valittaa, että, niin kuin, että näin, niin sitten niin kuin se, että paljonko ne pelit maksaa, ja tavallaan paljonko kuinka moni käyttää niin kuin niihin aikaa, niin siis sinällään, niin kuin, että ne niin kuin tälleen puhtaan ekonomista verrattuna vaikka niin kuin PC-pelaamiseen, niin aika edullisia investointejahan ne on. Niin, no se riippuu, miten sen katsoo, että PC-tä sitten taas toisaalta sitä voi päivittää paloissa. No joo, no mutta siis tavallaan, että uusi konsoli maksaa suunnilleen saman verran kuin tymäkkä näytöohjainen. Niin tuota. No ei nyt sentään, tota, ellei osta ihan idioottimaisen tynäkkää näytönohjainta, mutta niin, tuolta niin, tavallaan se tavallaan se semmoinen niin kuin, eikä niin kuin, siis suurimman osahan ei nyt kannata niin kuin missään nimessä päivittää näin, mutta sitten tuota, mutta sitten taas semmoinen, no ehkä sitten, että niin aika moni näin, mutta en tiedä kuinka moni ihan, että sitten ihan mielenkiintoista nähdä se, että kuinka paljon sitten jengiä, joka vielä on niin kuin edellisessä konsolisukupolvessa näin, niin nyt hyppää vasta niin kuin messiin. Että. Katsotaan paljon nämä GeForcen uudet GTX 1080 maksaa. No joo, 1070. No 1080 maksaa suunnilleen saman verran kuin konsoli, että joo, kyllä näytönohjaimista voi maksaa, mutta et sä oikeastaan tarvii sitä, että sä pyöritä jotain 7-4K-näyttöä samaan aikaan. Mutta sillä on ihan kiva, että sille puolelle tulee jotain pöhinää vähän niin kuin. Joo, se on vaan, onko tämä oikea tapa, saattaa olla, että on oikea tapa sitä puolta pöhistää. Nintendo NX on kuulemma viivästynyt sen takia, että ne haluaa laittaa siihen VR-tuen. Ja siis yksi isoja syitä, minkä takia näitä tulee ilmeisesti, on nimenomaan VR. Että niin, jengi on sanonut, että se Sonin PlayStation VR on tosi hyvä, mutta tämä nykyinen PlayStation 4 ei sitä kykene kunnolla pyörittämään. Ja nehän on speksannut tosi tarkasti, että mitä ja miten ja millä resoluutiolla sen täytyy pystyä pyörimään. Joo. Tämä on itse niin Windows, niin kuin, Nintendo VR jotenkin, koska jos ajatellaan, niin kuin, että mitä Nintendo lähtisi tekemään, niin se todennäköisesti ei olisi mitään niin kuin fotorealismia joka tapauksessa. Et niin kuin, sinällään ihan mielenkiintoista, että mikä olisi niin kuin niiden lähestymistapa VR:ään. Et silleen, että jos ajatellaan, että jos Sony rupeaa tekemään tai tekee tämmöistä näin, niin kuin automaattisesti se niin kuin se tavoite on siinä, että niin kuin jotain fotorealistista ammuskelua tai jotain. Siellä on se niin kuin mittatikku, sinne niin kuin pyritään näin. Mutta joku Nintendo, niin sillä olisi niin periaatteessa lupa tehdä semmoista, että okei, niin se niiden VR-kokemus niin perustuu niin semmoiseen niin selkeästi niin ehkä low-resimpaan ja ehkä niin enemmän semmoiseen niin vähemmän fotorealistiseen, niin kuin, sen kasipittinen. Niin kuin. Mm. Joku tekisi semmoisen kasipittisen VR-kokemuksen näin, niin se voisi olla niin Nintendo, mutta... Joo, joskin nythän tuntuu, että se on vähän muuttumassa, että nythän tällä hetkellä yksi kuumimpia pelejä on Overwatch, joka nimenomaan menee pois tästä fotorealistisuudesta. Mm, että jengi on ehkä vähän kyllästyneitä siihen, mutta joo, siis mehän tiedetään jo aika paljon pelejä, mitä siellä tullaan esittelemään, ja me tiedetään aika paljon muutenkin, mitä siellä tulee tapahtumaan, että et se on sitten... mielenkiintoista ja mielenkiintoista nähdä, tuleeko siellä mitään uutta ja yllättävää ja tuleeko siellä, hyppääkö siellä vaikka joku toimija johonkin yllättävään suuntaan. Mutta siis E3han on koko ajan menettänyt merkitystään, että nytkin tällä viikolla, tai siis jos kuuntelette podcastia, niin varmaan loppuneella viikolla, niin Activision ja EA on molemmat vetäytynyt pois sieltä. Ja EA pitää oman konferenssinsa tien toisella puolella silleen kunnon keskisormen näyttönä. Joo, no se... No, siis se sinällähän se on vähän niin kuin ehkä yleinenkin trendi. Niin, tavallaan niin on, samahan on nähty tuolla... mikä se nyt on vuoden alussa se? CES. Niin. Joo. Kessi. Huomenna alkaa kanssa tämä WWDC ja siinä taas Applelta odotellaan jotain. Ilmeisesti, no siis käytännössä varmaan tulee seuraavasta Mac OS:stä, joka ilmeisesti ei ole enää Mac OS 10, vaan se rebrandataan, mikä ei varmaan niin kuin kiinnosta oikeastaan ketään. Ja sitten seuraava iOS-versio siihen jotain. Ja silleen niin kuin konkreettisin odotus ehkä on se, että nyt kun nämä ääniassistentit, mistä ollaan meillekin tässä puhuttu jonkun ajan, että Siri saa jotain uutta. Todennäköisemmin tulee, niin kuin Macille tulee kans Siri. Ja sitten ehkä Siri saa jotain API:tä, että jollain tavalla pystyy niin kuin appsit pystyy jotain tekemään yhteistyötä sen kanssa. Aika paljon siitä ollut puhetta tai semmoista huhua, että ei niin kuin mitään uutta rautaa tulisi, mikä olisi vähän ehkä tai harmi, mutta koska niin kuin MacBook Prollehan on aika semmoinen iso uudelleen mylläys tulossa, mikä on aika kohtalaisen varmaa, että ne hyppää johonkin vähän uuteen form-faktoriin ehkä jotain. Siitähän on ollut, ootko nähnyt niitä, muistatko sen, mikä se on se näppäimistö oli, missä oli ne OLED-näppäimet? Joo. Se Prime vai mikä se olisi? Optimus. Ei, Optimus. Ei ollut Prime, vaan Optimus. Ei, joo. Joo. Niin siitähän tuli sellainen kovaa niin kuin semmoinen huhumylly, että siihen tulisi jotain semmoista niin kuin, kosketusnäyttöpintaa siihen niin kuin näppäimistön yhteyteen. Ei korvaisi kaikkia nappeja. Niin kuin, tyli, niin kuin se funktio. Olisi hieno justiin se tabletin yhteydessä. Funktio. Sitten niin kuin, sit sä voisit vielä niin kuin laajentaa sen tabletin näytön sille näppikselle. Toi niin kuin funktionäppäin rivi. Näin, mutta en tiedä. Siis sinällään ihan mielenkiintoinen, jos näin, että koska niin kuin tämmöinen kustomoitavat niin kuin hardisnappikset, hän on aika semmoinen pitkäaikainen haave ollut niin kuin monella tuottavuuden saralla, että voisi tehdä semmoisia näin, että nyt on niin kuin semmoisia uudelleenohjelmoitavia nappeja, on niin kuin pelaajat tietää hyvin, että on niin kuin tarjolla, mutta siis semmoisia, että kun siirretään jostakin pro-appsista toiseen näin, niin sitten siinä näin, mutta sitä nyt ilmeisesti ei nähdä, mutta se itseni henkilökohtaisesti eniten kiinnostaa, koska mulla edelleenkään ei ole tietokonetta. näin, että syksyllä pitäisi viimeistään saada jonkinnäköinen mylly hankittua näin ehkä sitten näin. Odotan kiinnostuksella, että tuleeko siitä jotain semmoista, mikä kiinnostaisi. Bluetooth 5 speksi julkaistaan ensi viikolla virallisesti. Sitä ilmeisesti odotellaan, että nopeus tuplaantuisi ja kantamaan niin kun saisi kans aika kohtalaisen kertoimen. Sinällään se Bluetoothin kohdalla niin kun ne pisimmät kantamat on niin kun hyvin niin kun teoreettisia, että mutta siis se, että jos aletaan lupailla jo satoja metriä näin, niin sinällä, että jos se saataisiin siinä niin 20 metrin säteellä toimimaan entistä vakaammin näin, niin sekin on ihan improvement. 2 megabittiä sekunnissa kai käsitykseni on, että nyt olisi niin toi Bluetooth 5 se lähtönopeudet, niin maksimit. Eli se on tuossa 4.5. jossakin Bluetoothissa, niin siinä on taitaa olla niin 1 megan nopeuksisia. Ja tämä on niin ehkä mielenkiintoisinta lähinnä siltä kantilta, että mitä tapahtuu niin kuin, tai niin nyt kaiken näköisten puettavien vermeiden niin älykellojen ja muiden kannalta, että toi Bluetooth on kuitenkin niin kuin kirkkaasti energiatehokkaampi kuin toi Wi-Fi. Niin, mutta kuitenkin sinne yhteydet puhelimia näiden kellojen välillä on useimmissa aika hitahkoja edelleen. Ja toinen on sitten niin kuin nämä Bluetooth-kuulokkeet, mistä mekin ollaan tuossa sivuttu vasta näiden, että kun on tätä, että alkaako pikkuhiljaa nämä erilaiset älypuhelimet tiputella näitä analogisia äänilähtöjä näin, niin se, että Bluetoothin sitten niin kuin tämä kaista on semmoinen ihan kiinnostava kysymys siinä. Tuossa huomasitko Moto Jet, eikö se Lenovoksen omistaa nykyisin? Hetkinen. Joo, Motorola. Joo, niin Moto Jet, Moto julkaisi tämän Moto Jet-mallin, mikä on silleen niin kuin, missä on niin kuin pelkästään toi, oliko siinä USB-C vai mikähän siinä on nyt se pulikka piuha näin, tai paikka näin, ja sitten joo. Ja elikkä ei sitä 3.5 millistä näin. Elikkä nämä nyt olikaa tämmöiset, ei niinkään yllättäen, koska siitä on jo, onko viime syksystä asti tätä huhua näin, että tähän suuntaan luurit olisi menossa näin. Ensimmäiset kokeilijat nyt alkaa tulla tuota. Joo, mä ajattelin, tai mä oon tässä vähän kattellut ja tunnustellut, että kun mulla, siis mun puhelin on vielä ihan kohtuu hyvässä hapessa, mutta mä oon kohta maksanut sen, mikä siis ei itsessään ole syy hankkia uutta puhelinta, mutta kun se alkaa vähän osoittaa ikääntymisen merkkejä ihan funktionaalisestikin, niin mä oon vähän seuraillut, että mitä on, ja mä ajattelin, että Lumia. No siis satasen Lumia voisi olla ihan itse asiassa potentiaalinen. Mä odottelen sitä, että mitä mä odotan, mulla meni ajatus ihan kokonaan poikki. Niin, että mitä tulee semmoiseen niin kuin 200-400 tienoille, koska semmoisen jos ottaa sopparilla, niin sitä voisi maksaa sen tyyliin vuodessa tai puolessa toista samalla hinnalla kuin mitä mä tästä maksoin 3 vuotta, ja 3 vuotta on vähän liikaa. Näin jälkeenpäin todettuna. Joo. No, mitä sä niin kuin kaipaat sun luuriltasi? Tavallaan, että mikä se on se, mitkä on niin kuin tavallaan ne lähtöspeksit, että, niin kuin, että mitkä on niin kuin semmoiset itsestäänselvyydet, ja mikä on tavallaan semmoinen, mihin sä niin kuin haluaisit niin kuin tehostusta verrattuna niin tuohon nykyiseen elämääsi? No mä haluaisin akkuun tehostusta, mutta kukapa okay. Ei. Ja sitten mä haluaisin vähintään yhtä ison näytön, että se tietysti vähän rajaa. Tai no, ei niin vähänkään, mutta Sonylla on itseasiassa 2 päivän akku jossakin vehkeästi. Ai millä? Sonylla oli muistaakseni joku malli, missä oli. Joo, ja siis mä en itse asiassa kaipaa ihan hirveästi. Tässäkin on hirveästi NS-turhia noita noita ominaisuuksia, että mä voisin pärjätä tai pärjäisinkin vähän mopomallakin puhelimella. Et mulla oikeastaan tärkeintä on se, että mä voin jakaa sillä nettiä tuohon laitteeseen, joka sitten tekee ne älykkäät asiat. Joo, joo. Että niin kun NFC:t ja Bluetoothit ja tollaiset, jotka, no Bluetooth nyt taitaa tulla vakiona käytännössä kaikessa, mutta tota. Niin kun, kuten verrattuna tuohon edelliseen, niin tavallaan, että sille ei väliä sulle, mikä versio Bluetoothia niin. Siinä kyseessä. Joo. Niin, ja muutenkin kamerakin on aika, tai kamera on hyvinkin toissijainen itse asiassa. Muistikortti, tai kapasiteetti ylipäätään. Joo. Olisi hyvä, mutta mä kaipaisin funkiksempaa puhelinta, ei tarvitse olla bling. Joo. Mutta iso näyttö, se on, sitten jos ottaa isomman näytön, niin sitten niistä usein tulee aika bling. Mutta hetkinen, oliko se peräti Saunalahti, joka otti noin OnePlus-puhelimet, että se voisi hyvinkin olla. Joo. Hyvinkin olla korteissa. Onko sulla preferenssiä vielä muodostunut, että mikä pitäisi olla se latausportti? Mielellään toi nykyinen, eli toi micro USB vai mikä tämä nyt on. Joo. Koska se on, mulla on niitä latureita ja mä en halua uusia kaikkea. Ja sitten kun niitä myöskin löytyy muilta ihmisiltä. Mutta siis mä katson näitä hyvin, hyvin, hyvin alustavasti, koska ajankohtaista tämä ei tule olemaan varmaan edes tämän vuoden puolella. Okei, no niin, sitten ennen, että maailma muuttuu. Kyllä, moneen kertaan. Hankkisitko robottiauto? Mulla ei ole ajokorttia, niin jos mä hankkisin auton, niin varmaan semmoinen pitäisi. Tuli nimittäin tuossa vastaan semmoinen, tai vähän vanha semmoinen 2014 julkaissut tämä, mikä tämä onkaan, SAE International, mikä porukka se nyt onkaan, en tiedä. Mutta siis tämmöinen tämmöisten autonomisten ajoneuvojen tämmöinen taulukko tai asteikko, eli 0-5. Eli niin kuin 0 on sitä, että ei ole mitään automaatioita. Ja sitten niin kuin 5 on sitä, että täysautomaatio. Niin kuin ihan, eli niin kuin ajatuksena on se, että silloin sinne kävellään ja ei ole tarkoituskaan ajaa itse. Tai se voi olla se vaihtoehto siinä. Että sitten että niin kuin tavallaan nykyään niin kuin enimmäkseen ollaan tässä, ykköstaso on sitä, että tulee jotain tämmöisiä avusteisia ominaisuuksia, eli niin kuin, jos mä nyt oikein tulkkaan, tässä ei ole sen kauhean huonosti on niin kuin esimerkkiä annettu, mutta niin kuin ykkösautomaatiotaso olisi semmoinen, niin kuin, että semmoinen, mitä on ollut jo pitkään niin kuin kaikissa autoissa, siis tämmöistä, niin kuin, että edelleen se henkilö ajaa sitä autoa, mutta se niin kuin tehostaa sitä jollain tavalla, se auto ja sen automaatio. Eli periaatteessa varmaan niin kuin luiston esto ehkä on niin kuin tämän tyyppinen, tai sitten niin kuin ABS-jarrut. ABS-jarrut, just nimenomaan. Ja, sitten tavallaan kakkostaso olisi semmoinen, että missä on niin kuin tämmöistä edelleen se ajaminen tien ja sen ympäristön monitorointi on sen ajajan hommaa, mutta sitten menisiköhän tähän kakkostasoon sitten semmoinen tyyliin adaptiivinen, vaikka toi, mikä se on, cruise control, miksi tämä sanotaan, vakionopeuden säädin. Eli tavallaan sä pistät vakionopeuden säätin mennä ja sitten kun sä ajat, niin siinä tulee se tietty liukuma. Tai sitten saattaa olla jotain tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin kaistavahti tai jotain automaattivilkku tai tämän tyyppisiä. Lähet niin kuin menemään, niin se huomaa, että okei, nyt näin, niin on, sä et laittanut vilkkua päälle, niin laitetaan vasta vilkut päälle. Sitten kolmostaso on niin kuin semmoinen, että se niin kuin tekee, monitoroi, ja, mutta edelleen niin kuin ajatuksena on siis se, että vastuu kaikista on sillä niin kuin kuskilla. Eli se, että niin kuin esimerkiksi se voi yrittää vaikka pystyy niin kuin pysäyttämään, että se huomaa, että nyt niin kuin on törmäämässä, niin se voi niin kuin, tai lähdet niin kuin liiraamaan, niin se voi niin kuin ohjata tai se voi jarruttaa tai se voi pysäyttää. Mutta niin kuin oletus siitä, että se onnistuu, niin on niin kuin, että se kuskin täytyy, se on niin kuin kuskin velvollisuus, mutta se tavallaan saattaa niin kuin hypätä niin kuin reagoida jo nopeammin. Mutta sitten niin kuin nelostasolla, niin jos kuski ei vaikka niin kuin reagoi, niin se auto pystyy suorittamaan jotain. Et se niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin edelleen se ihminen ajaa, mutta sitten se auto voi ottaa sen tilanteen haltuun, mutta ei niin kuin ole oletusta siitä, että auto lähtisi paikasta A paikkaan B ja hoitelisi asian yksikseen. Ja vitonen olisi tosissaan se, että niin kuin se voisi mennä autoon ja auto hoitaa kaiken. Ja ei ole sellaista tilannetta, missä niin kuin se auto joutuisi pyytämään niin kuin kuskilta mitään inputtia, kun taas tuossa niin kuin nelostasolla on vielä se, että niin kuin oletetaan, että se periaatteessa voisi auto ajaa paikasta A paikkaan B, mutta se pystyy niin kuin nostamaan kädet pystyyn tai renkaat pystyyn ja sanomaan, että sori, mä en tiedä, mitä pitää tehdä, että nyt sun täytyy ajaa. Ja sinällään, mä en tiedä, Tesla olisiko, niin kuin, tai tämmöiset niin kuin Teslan tyyppiset, mitä nyt on niin kuin, nyt kirkkaasti pyörii tuolla kolmostasolla, ja onhan niilläkin niitä, että se ajelee niin kuin jostain tallista niin kuin eteen, mutta niin kuin talon eteen, mutta sekin on sen verran veittava, että ne on ehkä niin kuin parhaimmillaan tässä vaiheessa ollaan niin kuin tuossa niin kuin nelostilanteessa ehkä. Ja sitten jollakin firmoilla on näitä vitostason vehkeitä silleen niin kuin labra tai semmoisissa niin kuin valvotuissa olosuhteissa, mutta ei vielä niin kuin tuotteena. Tämä oli musta semmoinen ihan hyvä tämmöinen 0-5 näin, mutta oli sinällään paska, että se ei ollut semmoisia niin kuin selkeitä case-esimerkkejä, että okei, että niin kuin jos näin tapahtuu, näin niin sitten. Mutta musta se on itse asiassa vähän niin kuin jotkut tyylin energialuokat pesukoneissa. Et musta tommonen hyvä markkinointiskaala olisi, selkeyttäisi aika paljonkin varmaan ihmisille sitä, koska se niin kuin, kuhan nyt tietää, jos vaikka pesukoneella on se energialuokka X, niin et mitkä osat nyt sitten tekee mitä ja mitkä osat tekee mitä, sillä ei ole väliä. Joo, joo. Sulla on ehkä samalla no, tasolla. Itse asiassa ihan aika hyvä pointti, koska niinku siis se, että etenkin monet tämmöisistä niinku autojen turvallisuusominaisuuksista tai tämmöistä niinku reaktiivista, niinku näin, niin etenkin vielä sillä jotenkin tuotan nimien takana ja muuta, niin sitten periaatteessa olisi joku tämmöinen niin kuin skaala, mikä sitten voidaan antaa. En tiedä silloin, voidaanko se antaa koko autolle vai pitäisikö se antaa niin kuin jollekin ominaisuuksille, mutta sitten niin kuin se, että tässä autossa niin kuin on vaikka tason niin kuin 2 kaistavahti ja tuossa on niin kuin tason 3 kaistavahti. Se voi antaa koko autolle, jos se on hyvin standardoitu se. Niin, niin. Se, että se, että se, vaikka että sä pääset tasolle 3, niin siinä niin täytyy olla nämä ja nämä asiat. Kun tuossa oli, seurasin vaan, tuossa oli tosi paljon keskustelua interwebsissä, tai siis niin kuin, sitä nyt on kaikkialla näin, mutta siis niin kuin muutamassa semmoisessa ryhmässä, mikä käsittelee tämmöisiä niin kuin, kaupungistumista näin ja kaupunkien kehittämistä näin, niin oli kun oli joku tämmöinen tulevaisuuden tutkija tai joku futuristi tai joku muu, olikohan se Hesarissa vai missä juttu. Ja siis se silleen antoi jotakin niin kuin ihan epämääräisiä tämmöisiä, niin kuin, että 2020 tai 2020-luvulla näin Helsinki muuttuu näin ja näin paljon, tai siis kaupungit muuttuu näin ja näin paljon, ja koska niin kuin tämmöiset itse ajavat autot. Just silleen, niin kuin, että jossakin niin kuin Suomessakin niin autojen romutus ikä taitaa keskimäärin olla jotain 18 vuotta, eli siis niin kuin jos ajatellaan, että nyt myytävät autot, uudet autot, niin minkälaisia ne on, niin siitä ne on edelleen, niin kuin suurin osa niistä on kirkkaasti liikenteessä vielä 10 vuoden päästä, ja monet niistä on vielä niin kuin 15 vuoden päästä, ja sille, että okei, mitä meillä on tässä näköhaitarissa, niin kuin seuraavan 5 vuoden aikana, minkälaisia tulee kauppoihin autoja, niin jälleen niille ota se 15-18 vuotta eteenpäin siitä, että ne on liikenteessä. Eli tavallaan semmoinen, niin kuin vaikka tämmöinen puhe siitä, että okei, kaupungista voidaan poistaa niin kuin liikennevalot, koska autot ajelee automatisoidusti näin. Kyllä, että, ei. Mutta tuota, siinä huomasin, että niitä keskusteluja, kun seurasi näin, niin semmoinen, että esimerkiksi sähköauto ja tämmöinen niin kuin robottiauto menee niin kuin keskusteluissa aina tosi paljon sekaisin, mikä on taas sille ihan ymmärrettävää, koska käytännössä voidaan olettaa, että niin kuin, tämä niin kuin bensa-autojen korvautuminen sähköautoilla on niin kuin silleen selkeämpi roadmap kuin se, että tämmöisten itse ajettavien autojen niin korvautuminen itsekseen ajattavilla, jolloin tavalla. Ja sama homma, kun katsoo näitä niin kuin näin, niin käytännössä kaikki niin kuin, tai tämmöinen robottiauto, jos lähdetään tekemään tämmöinen niin full automatic, tämmöinen level 5 itse ajeleva auto, niin siinä niin kuin rakennellaan niin paljon, niin kuin nollasta lähdetään niin kuin sitä autoa niin kuin suunnittelemaan, että silloin se on niin kuin järkevintä lähteä tekemään niin kuin lähtökohtaisesti jo sitä sähköautoa. Ja tuota, siinä tulee myös se, just tämmöiset näin, että esimerkiksi sähköauton niin kuin lataamisen automatisoiminen on huomattavasti niin kuin helpompaa kuin bensa-auton tankkaamisen automatisoiminen ja niin edelleen. Niin edelleen. Mutta tuota, siinä noissa vaan niin kuin keskustelussa niin kuin huomaa se, että, niin kuin, että siellä niin kuin paljon törmäsi semmoisiin näin, että ne onhan meillä näitä itsestä, että miten niin mukaan niin kuin robottiautot on vielä niin kuin kysymysmerkki, että milloin ne tulee. Että meillähän on niin kuin, että meidänkin auto parkkeeraa itse itsensä näin, ja sekin on semmoinen, että niin kuin, joo, että se ajaa itse siihen parkkiin, mutta niin kuin esimerkiksi suuri osa niistäkin on semmoisia, että ne kääntelee vaikka vaan sitä rattia, ja sun pitää niin kuin ihmisenä sitä handlata jarru ja kaasu, mikä itse asiassa on, siitähän on niin kuin kahdenlaisia olemassa tällä hetkelläkin, että on näitä, jotka itse parkkeeraa vaikka taskuun ja sitten semmoisia, että missä sun pitää niin kuin hoitaa se kaasuttelu ja jarruttelu. Ja siinä sitten niin kuin monilla, niin kuin, jotka istuu siinä autossa, niin kans niin kuin se, että kun tulee semmoinen hauskasti semmoinen virhetilanteita siinä, että kun ne näkee, että niin kuin auto pyörittelee sitä rattia itsekseen, niin sitten ne niin kuin olettaa, että se hoitaa esimerkiksi jarrutuksenkin kanssa. Tulee tämmöisiä niin kuin mixed signals, näin on jostakin lueskelin tilastoon, että niin kuin yllättävän paljon tämmöisiä niin kuin parkkipaikkakolareita tapahtuu näiden itsekseen, puolittain itsekseen parkkeeravien autojen kanssa, koska niin kuin jengi unohtaa painaa jarrua, koska vaikutti siltä, että auto hoiti itse itsensä. En muista enää, mikä mun pointti oli, mutta nyt olette tietoisia, että on tämmöinen 0-5 asteikko ja mahdollisesti käytämme sitä tässä ohjelmassa joskus myöhemminkin. Jos muistetaan. Aika epätodennäköistä. Mutta hei, mitä automatisointi tulee, niin entäpä jos automatisoi oman työnsä? No, sehän olisi helppoa. Niin, siis tarvitsee vaan semmoisen robotin, joka osaa nostaa jalkansa pöydälle. Niin, siis tämä tuli, siis uutinen on se, että tyyppi oli 6 vuotta ollut töissä IT-firmassa koodaajana, mutta se työtehtävä, mikä se teki, niin oli ilmeisesti niin selkeä ja toistuva, että se kirjoitti skripti, joka teki sen työn automaattisesti ja sitten se 6 vuotta salaili nettiä. Ja se sai siitä potkut. Ja miksi ihmeessä se sai potkut? Musta kuulostaa, että sehän hoiti hommansa mitä loistavimmin. Kun tässä vielä uutisessa sanotaan, että se nimenomaan läpäisi kaikki vaatimukset, se läpäisi kaikki, en mä tiedä, onko juttu sit se, että se ei kertonut siitä ja sillä olisi voinut antaa muuta hommaa, mutta näistä tullaan, siis näitä on ollut aikaisemminkin, ei ihan tämän tyyppisiä, mutta esimerkiksi näitä on ollut jo muutamia, että tyypit on ulkoistanut omat työtehtävänsä johonkin kiinalaisille tai intialaisille noille firmoille huomattavasti pienemmällä palkalla kuin mitä ne itse saa, ja sitten ne on pitänyt loput rahoista eikä ole tehnyt mitään. Ja on se, että jos ne työt tulee tehtyä, niin minkä takia tämä on väärin? Minkä takia vain firmat ja työnantajat saavat harjoittaa kapitalismia. Tuo ulkoistaminen on jotenkin se, että siinä menee yleensä, että niin kuin halutaan, että materiaali, joka sulle annetaan, on niin kuin luottamuksellista. No se tietysti, jos näin on. Mutta siis tavallaan tämä tyyppi, joka niin kuin silleen on automatisoinut jotkut hommat, että siis tavallaan nyt tässä yhteydessä nyt ei niin kuin, ehkä nyt ihan täyttä kuvaa saa tästä, että on, mutta siis se, että että niin kuin mä olisin antanut sille tyypille ylennyksen ja kysynyt, että no hei, mitäs muita työtehtäviä meillä on, mitä voisi automatisoida ja pistää ihmiset tekemään jotain fiksua? No se sanoi, että niinku, että hän 6 vuotta niinku istui vaan perseillään, niin unohti miten koodata, mutta mutta siis tavallaan se, että et jos katsotaan, että sut on palkattu niinku tekemään jotain ja sitten sä oot laittanut vain joku skriptin pyörimään, etkä tee mitään, niin joo, jes, onnistuit niinku automatisoimaan nämä hommat, mutta siis kyllä mäkin niinku työnantajana niin silleen olisin olettanut, että tämä olisi niinku noussut, tämä tehostus olisi noussut niinku jollain tavalla esiin sen 6 vuoden aikana niinku tavallaan sen tyypin toimesta. Ei muistakaan se ihan niinku mitenkään unelmatyöntekijältä kuulosta, että niin, se on. Siinä tulee kysymys, että oletko palkannut jonkun suorittamaan jonkun tietyn tehtävän vai sit, no sehän on keskustelu, mitä käydään aika paljonkin, että mihin itse asiassa palkkaat ihmisen, mitä palkkaat ihmisen tekemään, onko tärkeintä se, että se on, että se työ tulee tehtyä vai se, että hän istuu jossain. Tavallaan sille, että jos sä niin kuin 6 vuotta sitten pistit niin kuin skriptin toimimaan, niin tavallaan silloin, niin kuin silloinhan tavallaan okei, sulle keksitään nyt niin kuin lisää hommaa, tai sitten okei, jos se oli tässä, niin se on niin kuin bye bye. Että tavallaan se, niin kuin se, että en tiedä miten siinä on niin kuin se työnkuva määritelty näin, mutta siis se, että sä niin kuin, jos sä niin kuin teeskentelet, että sulla on jotain tekemistä ja sä niin kuin oot vaan automatisoinut sen homman, niin onhan tuommoinen ihan niin kuin paska työntekijä, eihän siinä mitään. Siis tavallaan siis se, että ymmärrän tuon pointin, että niin kuin palkattiin kun tekemään niin kuin jotain, mutta jos se työ tuli tehtyä jo 6 vuotta sitten ja sitten niin kuin tyyppi vaan slui vaan ja niin kuin leikki, että sillä on töitä, niin kyllähän se nyt on vähän silleen työnantajan näkökulmasta, niin ei oikein ole ihan tiimipelaaja. Että joo, no siis sanotaan, että mä kyllä ymmärrän, minkä takia, mutta tämä rinnastus, minkä haluan tehdä, on silleen, että eikös työntekijät nimenomaan harjoita justiinsa tällaista toimintaa ihan jatkuvasti. Ja niin kun mennään raoilla markkinavoimien ehdoilla, niin mä kyllä nostan hattua siitä, että osasit pelata järjestelmää. Niin, ei, kun tavallaan siis se, niin, koska tavallaan tuossahan on niin kuin tavallaan tehostumisen antiteesi, että sä niin kuin vaan hukkaat aikaa. Että jos niin kuin tavallaan, että kyllä, no niin, no tämäkin on tämmöinen, että niin kuin oletetaanko niin kuin työntekijältä silleen, että se niin kuin, että jos niin kuin halutaan tyyppejä, jotka niin kuin pyrkii kehittymään työssään, eikä silleen taantumaan, niin kuin tavallaan tämän tyypin omien sanojensa mukaan on tehnyt, mutta niin. Mutta siinäkin on se, että millainen työ se on, että ei kaikissa töissä todellakaan sitä vaadita. Ja siis mä vaan jotenkin pidän tästä tavasta kääntää markkinavoimat niitä itseään vastaan, että hei, että te saatte tehdä ihan mitä vaan, että te saatte maksimaalisen hyödyn minimaalisella määrällä vahinkoa, niin kuin vaikka myymällä valheellisia takuita tai pakottamalla työmarkkinajärjestöt ottamaan vastaan ihan järkyttäviä työehtoja, niin kuin esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä on liikkeellä, niin mä oon vaan silleen, että hei, ja siis okei, se sai nyt potkut, mutta 6 vuotta se oli hyvin duunissa, eikä sitä voi syyttää mistään rikoksesta, joten mä nostan hattua. Ei, tavallaan tässä nyt mä näin tähän se, että joku ei rikollista, niin se ei ole tavallaan argumentti millekään, mutta yritykset menee jatkuvasti moraalisesti harmaalla alueella. Mun mielestä se on ihan oikein, että media saadaan siis joskus. Kaikki kai menee, siis, mut niin. Mä oon kyllä aika tunnut. Mä en tekisi noin, mä kyllä kertoisin. Että niin siis, itse asiassa mä oon kertonutkin monessa paikassa, että jos mä oon kehittänyt jonkun, että hei kattokaa, tämän saa tehty näin paljon nopeammin, niin siitä on ollut usein seurauksena se, että mulla ei ole enää sen jakson jälkeen ollut töitä, koska mä oon kertonut, kuinka mua ei enää tarvita. Mutta. Siis olen kieltäntynyt kyllä itsekin joskus niin kuin ihan mukavan kuulosta työhommasta, koska niin kuin olin sitä mieltä, että tuohon ei tarvita työntekijää. Mä olisin toivonut, että se olisi mennyt silleen, että koska mä oon osoittanut, että hei, kattokaa, mulla on jotain järkeä ja näin voitaisiin tehdä nämä vielä järkevämmin, niin sitten siitä olisi vaikka saanut lisää hommia, mutta ikävä kyllä kauhean monesti se menee. Ja ehkä voisi siinä kohtaa sanoa, että okei, tässä tapauksessa ei ollut kyse siitä, mutta on tullut välillä mieleen, että hei, että mitä jos mä en kertoiskaan tästä, koska niin usein tuloksena on ollut se, että mä oon saanut lähteä. No, en mä tiedä, toi. Mikä tästä niin heräsi eniten mieleen, niin tavallaan se, että jos ajatellaan tämmöistä, että millä tavalla niin yritykset tehostaa paljon, niin kuin, tai organisaatiot, ei välttämättä yritykset, vaan siis ylipäätään organisaatiot, niin se, että monesti kuulee, lukee näistä niin yteistä näin, että okei, nyt pitää, niin kuin, että lähdetään niin siltä kantilta, että okei, nyt pitää saada näin ja näin paljon niin miestyövoimia tai niin henkilötyövuosia niin silleen pois. Ja tämmöiset säästöt. Ja sitten, okei, nyt vähennetään näin ja näin paljon jengiä. Ja sitten lähdetään katsoa, että miten me uudelleen järjestäydytään ja muuta. Kun taas, en tiedä kuinka monessa niin kuin paikkaa, niin on siis semmoisia niin organisaatiossa olisi semmoisia niin tyyppejä, jotka silleen, niiden homma olisi vaan se, että ne tutustuu, miten muut tekee työtä ja niin kuin pyrkisi auttaa niitä tehostamaan sitä omaa työtään. Kun nytkin on tämä just tämän vitun kikkailut näin, just se, että niin kuin näin ja näin monta tuntia vuodessa nyt saataisiin niin kuin lisätään, tavoite lisätä niin kuin työaikaa. Täysin merkityksetöntä työaikaa. Niin, mikä on just silleen, että ei se jengi nyt niin kuin sitä niin kuin oikeasti. Niin kuin, on toki, on jotain, siis semmoisia työtehtäviä on, että missä niin kuin se, että niin kuin lisätään vaikka niin kuin työpäivä tai jotain, niin se, että mitä sä teet, niin on tavallaan semmoista, että sä et voi niin kuin pakoilla sitä. Mutta niin kuin ihan äärettömät määrät niin kuin työtehtäviä, missä vaan niin kuin se lisäkuormitus johtaa vaan siihen, että sä niin kuin huilaat enemmän, koska niin kuin työ on niin kuin kuormittavaa tai sitten niin kuin se, että. Ja sitten sitä duunia vaan ei ole niin paljon. Niin, tai sitä silppuhommaa näin, mutta siis semmoista, että, niin kuin, että semmoista järkevät semmoista, niin kuin, että millä tavalla, niin kuin, nyt puhutaan tästä just tämän niin kuin kyllästymisen asti digitalisaatiosta ja muusta, ja kaikki toistelee sitä näin, ja niin kuin suuri osa ei tiedä, mitä niin kuin sillä voisi tarkoittaakaan näin, mutta tavallaan niin tämä tyyppi on niin kuin siinä mielessä niin hyvä esimerkki siitä, että okei, siis niin kuin tavallaan toi on just sitä niin kuin toivottua, mutta mikä ei ole niin kuin toivottua näin, että sitten niin kuin sitä niin kuin ei lähdetä niin kuin vetämään niin kuin pidemmälle, koska tavallaan se, että niin kuin monessa puljussa se, että jos jotain voitaisiin niin kuin tehdä niin kuin laajemminkin jotenkin tehokkaammin, niin se voisi tarkoittaa sitä, että voitaisiin ottaa vaikka enemmän asiakkaita tai niin, mitä milloinkin näin. Täytyy sanoa, että tässä ehkä vaikuttaa se, että viime aikoina, kun meillä Suomessa on mennyt ilmapiiri enemmän ja enemmän siihen, että me vastaan ne, eli työnantajat vastaan työntekijät tai työnantajat tai yritykset vastaan palkansaajat. Ja jotenkin ilmapiiri koko ajan mennyt siihen, niin jos eletään me vastaan te, niin me voitettiin yksi erä. Tai tämä henkilö voitti yhden erän. No ei, musta tämä on... En ole mistään saanut 6 vuotta palkkaa. Ja... Niin. Tämä on musta tosi outo ajatus tavallaan, että tämä olisi niinku ikään kuin niinku voitto kellekään. Tämä on musta vähän niinku tosi suullista. Siis sille, että, et niinku... no, kyllä mulle kelpaa 6 vuoden palkka. Niin, niin vaan... Olisiko se nyt ihan jees, niin kuitenkin ansaita se, mutta... No aika monet ihmiset tekee rahaa ansaitsematta sitä jättämään. No joo, no mutta... No joo, en mä tiedä. En osaa nyt ihan oikein. En kannata tätä, mutta toisaalta on, on sille vähän peukut pystyssä, että oli pokkaa. Nostan hattua. Se oli tyhmää, se yksi tyyppi, mä en muista missä se oli jossain Jenkkien julkishallinnon puolella. Se joutui oikeuteen sen jälkeen, koska kun se oli 20 vuotta nostanut palkkaa, mutta ei ollut käynyt kertaakaan töissä ja kukaan ei ollut huomannut. Joo, sillä oli jotain semmoisia niinku skriptejä, mitkä sillä... Eikö sillä ollut se tyyppi, millä oli jotakin semmoisia skriptejä, mikä niinku jätti jälkiä niinku sinne työpaikalle? Ei, tämä on eri. Ai ja, joo. Tämä on ihan vain joku... Se oli joku jo niinku itse asiassa eläkeen ylittänyt joo. Virkamies, joka oli vaan silleen, että... Joku tapaus oli siis semmoinen, että siis se oli tavallaan niinku automatisoinut silleen, että se sluibaili ja sitten tavallaan sillä oli semmoisia niinku skriptejä, jotka niinku sai vaikuttamaan ikään kuin se olisi paikalla. Että tavallaan niinku kukaan ei osannut kaivata sitä, koska niinku vaikutelma oli, että se on niinku koko ajan talossa näin. Mutta joo. Siis tämä kysymys on niinku hyvä, mutta mä en osaa tätä nyt niinku mitenkään niinku nähdä tämmöisenä vastakkainasetteluna työnantaja ja työntekijän se välillä. Se on liian porvarillinen vaan. Siitä se johtuu. No. En sanonut tätäkään ehkä ihan tosissaan. Mennään äkkiä eteenpäin. Apsien boomi, kupla, sanotaanko muotisanoja, sanotaan muitakin. En mä keksinyt yhtään muuta. Mutta kännykkäsoftien kasvu on lässähtänyt aika dramaattisesti. Jopa niin paljon, että Yhdysvalloissa keskimäärin ihmiset lataavat 0 applikaatiota vuodessa. Siis mä en osaa tätä ajalleen lukea tälleen. Siis koska siis se, että mitä enemmän älypuhelimia myydään, niin sitä niin kuin väistämätöntä on, että niin kuin appsien lataus lähestyy 0. Koska jengi ostaa, asetetaan tämä jollain tavalla niin kuin johonkin harukkaan näin, ja katsotaan vaikka silleen älypuhelimia ennen iPhonea ja sit tavallaan niin kuin Androidia, jolloin tavallaan se tilanne oli hyvin samantyyppinen, että meillä oli siis tavallaan silloin älypuhelimeksi luokiteltuja puhelimia, mihin olisi saanut niin kuin softaa latailtua, niin kuin esimerkiksi Serios 60 niin kuin, Nokialta. Ja silloin tavallaan se niin kuin niiden puhelimien niin kuin määräkokojen kasvo, ja tavallaan siinä on niin kuin hyvin vahvasti se sama näin, että niin kuin ladattujen appsien määrä on niin kuin aika vakaa 0. Ja tavallaan niin kuin niissä puhelimissa niin se okei, toki tarjonta, mutta sitten se, että niin kuin se oli niin kuin ylivoimaisen vaikeaa saada niin asennettua aina mitään. Niin se, että niin kuin se HC-jengi, joka niin kuin silleen niitä hankki nimenomaan sen takia, että ne voi niin kuin hankkia, niin niidenkin tavallaan keskiarvo oli niin kuin tosi pieni. Sitten tuli tavallaan tämä moderni älypuhelin ja App Storet, ja sitten tavallaan niissä niin kuin, tavallaan se niin kuin iso osa jengiä, joka niitä kärkinä näissä hankkii, on just semmoisia, jotka innostu siitä ylipäätään sitä teknologiasta, sitä, että se on tietokone ja siihen voi hankkia softaa. Ja sitten mitä niin kuin, tavallaan niiden laitteiden penetraatio, kun leviää, niiden hinnat tippuu, jengi hankkii niitä niin kuin semmoiset, mitkä ei erota sitä semmoisesta näppäimmin. Tavallaan, että tyypit, joilla on niin kuin aikaisemmin oli vaikka semmoinen palikkapuhelin, missä oli niin kuin konkreettiset napit hankkii tänä päivänä älypuhelimia, koska oikeastaan mitään muuta, että sä saa kaupasta näin. Eli tavallaan me nähtiin siis semmoinen niin kuin suhteellinen sovellusten, niin kuin, kuinka paljon sovelluksia niin kuin älypuhelin käyttäjä lataa, niin se niin kuin totta kai niin se niin kuin välittömästi räjähtää, koska niin kuin jengi, joka niin kuin hankkii, on pääasiallisesti niitä, jotka nimenomaan juuri niitä hankki. Ja aikaisemmin, jotka hankkii älypuhelimen, ei vaan saanut, koska ei ollut tarjontaa. Ja nyt taas sitten, niin kuin, että kun kaikkien sedät ja tädit näin, kun ne hankkii puhelimen, ne nyt hankkii niin kuin jonkun tämmöisen älypuhelimen, eikä niillä ole mitään niin kuin tarkoitustakaan, ellei niin kuin joku niille asenna valmiiksi, niin hankkia sitä softaa. Niin siis tavallaan tämä on, tämä on niin kuin ihan niin kuin sinällään niin kuin luonnollista, ja se, että, niin kuin, että sitten jos katsotaan, niin kuin, että niin kuin myydäänkö niin kuin sovelluksia, silleen niin kuin absoluuttisena lukuina enemmän, niin käsittääkseni edelleen niin myydään siis niin kuin tavallaan, tai niin kuin ladataan, siis tavallaan, että niin kuin se lukema, että montako installaatiota ylipäätään älypuhelin appseja näin, niin sehän lukema niin kuin on edelleen niin kuin tavallaan kasvussa kai. Tai siis, miten se nyt lasketaankaan näin, mutta siis tavallaan se, että se on hyvin kaksi niin kuin eri asiaa. Ja sitten toinen tässä niin kuin se, mikä taas niin kuin vaikuttaa sitten semmoinen niin kuin luonnollinen hidastuma on siis se, että niin kuin tässäkin näin katsotaan, että mikä on niin kuin näiden kärki, sovellusten kärki näin, niin tavallaan tämmöisiä, että siitä lähtien, kun puhelimiin nyt niin kuin on tullut Upstoret ja muut, niin tämmöisten erittäin suosittujen palvelujen tai sovellusten tai muiden, niin tavallaan niiden sovellusten määrä niin kuin on tietynlaisessa saturaatiopisteessä, että on niin kuin vaikea, entistä hitaammin syntyy semmoisia niin kuin semmoisia softia, jotka on niin kuin suunnilleen about kaikilla. Eli niin kuin tavallaan, että jos katsotaan, että jengillä on niin kuin tyyli joku niin kuin Facebook on varmaan ylivoimainen ykkönen ja sitten näitä WhatsAppeja ja Snapchatteja tai niin kuin näin, ja Snapchatikin alkaa olla niin kuin jo silleen, ne on valtavan suosittu, mutta aika niin kuin pieni näin. Että me niin kuin, että tässä on tämä vähän niin kuin sama, että niin kuin hidastuuko niin kuin joku Facebookin suosio, niin tosi, kun joku asia on niin kuin valtavan iso ja laajalle levinnyt, niin tavallaan tämmöinen niin kuin suhteelliset muutokset siinä, niin on niin kuin tosi vaikeaa tulkata niin kuin oikein. Joo, siis mä oon siinä samaa mieltä ehdottomasti, että mutta siis mulla tähän, siis katsotaas nyt, app downloads declined, international downloads, joo siis eli Jenkeissä ne on hidastunut maailmanlaajuisesti, ne on pysynyt aika samassa. Siis lähinnä mä otin tämän myöskin sen takia, että mun kokemus maailmassa ylipäätään liikkuen niin on ollut se, että siis varsinkin mitä enemmän justiin se jengi saa älypuhelimia, sitä vähemmän ne lataa softia, koska alussa se oli jännä juttu, että kokeillaan tätä ja kokeillaan tätä ja kokeillaan tätäkin ja kokeillaan tätäkin. Mä en edes muista, koska mä olisin viimeksi ladannut minkään softan. Ja mä en muista, koska viimeksi kukaan muu kuin sinä olisi puhunut minkään softan asentamisesta. Et kyllä musta tuntuu, että siinä on niin kun, paras tieteellinen näyttöhän on anekdotaalinen näyttö, joten sen perusteella mä olisin hyvin yllättynyt, ellei joku tämmöinen kamelin selkä jo. Niin, mutta tavallaan siis niin kuin uudelleen iteroidakseni pointti, niin siis tavallaan siis se, että niin kuin, et niin kuin tavallaan tämmöisissä niin kuin statistiikassa katsellaan esimerkiksi tämä, mihin on linkattu, kenen tämä Recode siteraa, kenen tämä tutkimus onkaan, AppTracker Sensor Tower, näin. Ja tavallaan tässä puhutaan, niin kuin, pyritään puhtaasti, tässä niin kuin, tämä lista on esim. Mikä on niin kuin, tämä 20 rankin, WhatsApp, Messenger, Facebook, eli siis edellinen Facebook, Messenger, chat, Snapchat, Instagram, YouTube-sovellus, Uber, Spotify, Twitter, Netflix, Pinterest, Google App, Pandora, Gmail, LinkedIn, Airbnb, Hulu, HBO Now, NBC, Watch ABC. Ja tavallaan siis niin kuin, tavallaan näiden tuijottaminen on mun mielestä niin kuin, niin jos puhutaan tavallaan, että mikä on niin vaikka niin sovelluskenen tila, niin tavallaan näiden tuijottaminen ei kerro yhtään mitään, koska ne on tavallaan semmoisia niin valtavia niin kuin utiliteetteja, mitkä tavallaan niin kuin kuuluu siihen, niin kuin, just niin kuin Facebook ja tämmöiset jotkut niin kuin WhatsAppit ja tämmöiset, ne kuuluu tavallaan semmoiseen, että jos semmoisia käyttää, niin tavallaan on luonnollista, että ne löytyy niin kuin puhelimesta. Ja sitten tavallaan siis semmoinen, näissä tulee niin kuin väistämättä se saturaatiopiste tavallaan, että näiden, niin kuin näiden määrät niin kuin vähenee, koska ns. Kaikilla on jo ne. Ja sitten tavallaan se että mikä niin kuin puhutaan taas sitten niin kuin tuommoista niin kuin sovelluksista, tämmöisenä niin kuin, asioina, joita niin kuin myydään tai niin kuin peleistä tai muista, niin tavallaan ne ei tule koskaan niin kuin pääsemään mihinkään niin kuin näihin. Eli tavallaan tämä on semmoinen niin kuin skene, mistä pitäisi leikata tavallaan se, ne niin kuin tilastoista ne softat pois, mitä joku lataa, niin kuin, mitä on ladattu ihan niin kuin kourallinen kertaa. Ja sitten tavallaan semmoiset niin kuin yleissovellukset, mitkä niin kuin on niin kuin tavallaan, ne on niin keskeisiä tavallaan niin monen arjeen, että tavallaan arkeen, että ne pitäisi leikata mun mielestä pois. Ja tavallaan tarkastella sitä tavallaan, niin kuin sitä softien kenttää, missä niin kuin porukka niin kuin ratkaisee semmoisia yksittäisiä ongelmia, maksaa jonkun verran vaikka jostakin yksittäistä niin kuin ongelman ratkomisesta tai muusta. Ja tavallaan, että niin kuin, onko se käyttäytyminen niin kuin muuttunut tai muuttuuko. Ja tässä niin kuin mielessä, niin kuin, että en mä, tarkoitus ei ole mitenkään niin kuin väittää, että mä olettaisin, että siellä mitään niin kuin rakettomasta kasvua, mutta että on niin, niin valtava kenttä, että niin kuin, että näiden niin kuin isoimpien nimien tuijottaminen on niin kuin aika hyödytöntä niin kuin mun mielestä. Et siinä mielessä se, tuossa vasta puhuttiin siitä Google-IOissa tuli se, että et niin kuin tyyliin linkkiä selaimessa napsauttamalla, niin pystytään ruveta ajamaan niin kuin nopeasti tämmöistä natiivikoodisovellusta Androidilla, mikä ne esitteli, mikä se olikaan se. Instant Apps vai mikä se oli? Muistatko? Joo, joku semmoinen. Joo. Ja tavallaan niin kuin, se on niin kuin semmoinen ihan niin kuin mielenkiintoinen juttu, mikä tavallaan niin kuin niin kuin liittyy niin kuin tähän, että kuinka hyvin niin kuin tätä sovelluksia paljon jengi asentaa. Ja tavallaan se niin kuin ratkoo vähän sitä ongelmaa, että jengi niiden kohdalla, jotka ei niin kuin koskaan aiokkaan asentaa yhtään softaa. Mutta tavallaan silloin niin kuin, ja siinä puhutaan tavallaan semmoisista sovelluksista, mitkä niin kuin ei käytännössä niin kuin, ei koskaan näyttele kärjessä, vaan ne näkyy jossain siellä niin kuin huomattavasti matalammalla, että jotkut semmoiset parkkisovellukset tai hotellisovellukset tai tämän tyyppiset näin, mutta toi. Joo, siis niin kuin ihan tämä oli mielenkiintoinen rapsa, mutta siis niin kuin mulla niin kuin heti tulee vaan siis se niin kuin, että tarkasteltava asia pitäisi niin kuin pilkkoa niin kuin useampaan osaan ja sitten niin kuin, että kiinnostaako meitä nyt nämä niin kuin, että katsoa, että miten ne kaikista suosituimmat, jota niin kuin kaikilla alkaa olla, vai katsoa sitä, että miten eläväistä se niin kuin sovelluskenttä. Ja tuosta mielessä niin kuin on niin kuin sama, se, miten sinä sanoitkaan sen, että, niin kuin, että aluksi niin kuin, tavallaan niille, jotka paljon latailee, niin oli jännää latailla ja asennella ja muuta. Ja siis siitä on, niin kuin, on että varmasti tulee se, että jokainen, joka ekan kerran on sen tyyppinen tyyppi, että se niin kuin tykkää latailla ja kokeilla, niin siinä tulee ensin se innostusvaihe ja sen jälkeen sitten tulee semmoinen vähän kyllästymisvaihe ja sitten tavallaan se, että niin kun on tullut paljon kokeiltua eri appseja, niin sitten tavallaan niitä uusia mielenkiintoisia tulee paljon pienemmällä tahdilla. Näin. Mutta sitten se, että... Joskin mulla on semmoinen, että mä tietysti näen sen itsessänikin, mutta mä näen sen muissakin, että ei niinku ketään kiinnosta enää mitkään appsit. Niin tai tavallaan siinä... Niin 2009. Niin tai siis niin kuin se, että niin kuin siinä havainnointipiirissä näin, niin siis se, että niin kuin 2009, niin se sun havainto-otantot jengistä, joka ylipäätään pystyy asantelemaan mitään apseja, on niin kuin, se oli silloin pieni ja ne oli niitä innostuneita. Nyt niin kuin tavallaan on, se aineisto koostuu niin kuin kaikista ihmisistä, jolloin tavallaan se niin väistämättä on, että ei ketään kiinnosta. Ja toisaalta sitten niitä, jotka kiinnostaa näin, niin sille, että siinä ei ole sitä niin tiettyä uutusarvoa edes niin enää siihen keskusteluun. Että, siis niin kuin, että mä kyllä niin latailen uusia sovelluksia. Sä olet täysi anomalia tässä, koska... Joo, mutta sitten tavallaan siis se, että niin kuin, et niin kuin itse latailee näin, mutta tavallaan niiden niin kuin semmoinen... keskustelun nostoarvo on niin huomattavasti pienempi. Esimerkiksi meillä niin kuin tässä puhkussa ollaan niin kuin tehty näitä suosituksia. Ja sille, että ei mulla niin kuin, voisin miettimään, että miksi mulla ei pitkään aikaan listalle tullut oikein enää mitään, niin on tavallaan se, että edelleen niin kuin latailee ja kokeilee, mutta sitten tavallaan se, niin kuin se suosituskynnys kasvaa koko ajan. Että tavallaan se, että niin kuin ei ole, se ehkä, että niin kuin on semmoinen... Ne ei ole enää semmoinen, niin kuin, no siinä mielessä jo vähän niin kuin mennyttä, että niistä nyt ei jaksa enää niin kuin puhua, mutta tavallaan se, niin kuin käyttäytymisenä sitten. Mut tässä mielessä näetkö, sorry. Mutta siis niistä on myöskin toi, nehän on ne rahat, mitä siellä liikkuu, niin nehän on myöskin tippunut aika paljon, että kyllä mä... No siinä on toinen on taas se, että niin kuin... Ja nämä on kaikki, mitä tuossa on listattu, niin ne on ilmaisia. Joo. Ja siis se on niin kuin jälleen ihan luonnollista. Ei, niin kuin, ei massat ei osta. Massat ottaa ilmaiseksi. Ja tavallaan sitten taas siinä kentässäkin, mikä olisi valmis maksamaan, niin se, että mitä enemmän niin kuin softaa on tarjolla, niin se tavallaan työntää sitä niin kuin hintaa koko ajan niin kuin alemmas. Ja se, että kun sä saat niin kuin, et se porukan kynnys maksaa. Että jos ajatellaan just sitä, että mennään sinne 2009 vuoteen vaikka, niin jengi maksoi niin kuin huomattavasti vähemmän hyötyarvon sovelluksista enemmän, mitä ne maksaa nyt, koska tavallaan sitä niin kuin valikoimaa on enemmän. Siinä mielessä ihan mielenkiintoinen nyt tuossa, Applehan teki silleen jännästi, nehän julkaisi tavallaan tietoja App Storen muutoksista ennen WWDC:tä. Joko sen takia, että niillä ei siellä mahu sitten niin kuin tavallaan, ne ei halua siitä asiasta puhua siellä, siis niin kuin viedä joltain muulta aikaa, tai sitten ne halusi niin kuin saada tämmöisen WWDC-keskustelun käyntiin niin kuin ennen jo alkua niin kuin heidän kontrolloimana. Mutta siis se, että siinähän nyt tulee vapautua esimerkiksi se, että aikaisemmin tämmöisiä niin kuin tilauspohjaisia sovelluksia, niin aikaisemmin niiden piti olla semmoinen, että siellä tulee jotain niin kuin sisältöä, jotta sä voit niin kuin, velottaa tai pyytää niin kuin käyttäjiltä rahaa silleen vaikka, että kerran kuussa tai kerran vuodessa. Niin aikaisemmin piti tulla sisältöä. Nyt se vapautuu silleen, että periaatteessa sovellus, niin kuin se, että se sovellus päivittyy. Ja tämä on niin sinällään tosi positiivinen, koska niin kuin helpottaa sitä, niin kuin, no Android-puolellahan tämä free trial on niin kuin ratkaistu jo käsittääkseni aikaisemmin, mutta se, että se on niin tilauspohjainen, se mahdollistaa tämmöisen niin trial-pohjaisuuden ja sitten sen, että niin kuin upgrade, softien upgrade, että miten, mikä on edelleen niin kuin aika hankala, että niin kuin, ja on ollut aikaisemminkin, että millä tavalla niin kuin olemassa oleva asiakas viedään niin kuin seuraavaan softaversion mukana, ja siltä saadaan niin kuin rahaa, ja sille voidaan tarjota jonkinnäköistä niin kuin ehkä siinä niin kuin hinnoitteluetua. Ja se on niin kuin semmoinen, että sitä ei oikein kukaan koskaan niin kuin kunnolla saanut ratkaistua, siis niin kuin App Storen ulkopuolellakin, niin se yleensä tarkoittaa jotakin lisenssikoodien pyörittelyä, mikä on niin kuin aika vaivalloista. Mutta niin kuin nyt tavallaan tulee se, ja siinä on ihan mielenkiintoista nähdä, että minkälaiset sovellukset niin kuin lähtee, ja minkälaisella hintatasolla, mutta esimerkiksi mä mietin tuossa, että mä voisin maksaa niin kuin podcast-softasta ja mun RSS-lukijasta voisin maksaa kuukausimaksua, vaikka mulla on jo niin kuin kertaalleen maksetut ja minun näin. Siis tavallaan, että ne on jotain semmoista, niin kuin, mistä voisin maksaa ihan iloisesti niin kuin jonkinlaista summaa niin kuin toistuvasti ihan vaan siitä, että niin kuin, kunhan sen kehitys pysyy pystyssä. Ja sitten taas sitten niin kuin nyt kun ammattisoftat näin, niin kuin nehän on ollut, niiden hinnoittelu on ollut tosi problemaattista tuolla näissä niin kuin, mobiililaitteissa, niin tuo tilausmalli ehkä niihinkin tuo jotain kannattavuutta näin. Olen eri mieltä, mutta mitä mieltä ollaan Twitterin salasanahakkeroineista? Mitä siitä nyt voi olla? Mitä sinä, mulla ei mitään detaljikäsitystä. No itse asiassa eihän siitä nyt ole mitään mieltä, että mä oon enemmän sellainen niin kuin yleinen tiedonanto kaikille, että Twitteristä on örvähtänyt miljoonia salasanoja maailmalle, joten jos teillä on Twitter-salasana, joka on jossain muuallakin sama salasana, niin vaihtakaapahan salasana tai ainakin huolehtikaa siitä, että se ei ole missään tärkeässä paikassa se sama salasana. Onko se, siis tavallaan eikö tämä ole nyt semmoinen, että siis ne pakottaa ne kyseiset henkilöt vaihtamaan? Kyllä, mutta sen takia se onkin justiinsa, että jos sulla on joku salasana, sama salasana jossain muualla käytössä, niin sillähän tavalla justiinsa otin Mark Zuckerbergin, mitkäs kaikki ne oli, Twitter, Instagram ja joku muu. Että oliko siis LinkedIn? Joo, LinkedInin kautta oli saatu, ja se LinkedInhän on pakottanut salasanan vaihdon, mutta jos se sama käyttäjätunnus salasanapari on jossain muualla, niin... No, siis miettimään, että pakottikohan se mua koskaan? Mä kyllä vaihdoin sen taas vasta, mutta... Mä en vaihtanut, koska siellä on semmoinen salasana, jota mä en käytä missään muualla ja mua ei kiinnosta LinkedIn yhtään. Niin... Tumblr oli kanssa joskus vasta niin vuotanut, mutta joo, mutta siis... En mä tiedä. Onko tämä nyt monen, että asioita sattuu? Asioita sattuu, mutta se on hyvä tietää ja sen takia me siitä ihmisille kerromme tässäkin. Mm. Eli jos on... Jos on Twitterissä semmoinen salasana, joka on kaikkialla muualla, niin vaihtakaahan kaikkialta muualtakin. Myöskin haavoittuvia ovat Facebookissa privaatisti jaetut linkit. Joo, joku jantteri huomasi, että se periaatteessa pystyy niin kuin, pystyy silleen tyyli arvailemalla luomaan semmoisia Facebook-linkkejä, jotka paljastaa, että tai niin kuin semmoisia urleja, jotka paljastaa, että minkälaisia linkkejä on käyttäjät jakaneet. Tämä on niin kuin semmoinen, että tämä on tosi vaikea, tai ilmeisesti tämä on niin kuin sellainen, että Facebook ei ole mitään ilmoittanut, että he pystyisivät kauheasti tai mitään reagoinnista, ilmeisesti tämä edelleen vielä pätee. Mutta tämä on jotain semmoista, niin kuin, että tämä vaatii semmoista niin kuin apien käyttöä, että siis käytännössä kukaan ei voi lähteä silleen niin kuin brute forcella niin kuin vetämään niin kuin kaikkea mahdollista talteen sieltä. Että niin kuin tavallaan semmoista niin kuin suuren mittakaavan määrin käyttöä tässä nyt ei pääse, mutta joo, mutta tämä sinällään kuvastaa aika hyvin sitä, että silloin kun tämmöinen viestisovellus ei ole silleen end-to-end kryptattu ja sitten tavallaan se, että jos siinä niin kuin välissä on tämmöinen datakeräjä niin kuin Facebook, joka tavallaan silleen... Facebook tykkää tehdä hirveän paljon sitä, että niin kun se tekee niin kun kaikesta semmoisen niin kun noodin tai semmoisen niin kun, vähän niin kun objektin tämmöisessä niin kun verkostossa. Ja sitten se operoi tavallaan sille, että niin kun asioiden välillä on niin kun yhteyksiä. Sitten niin kun se, että, niin se johtaa tavallaan tämmöiseen, että Facebookilla on semmoinen joku urliskeema tai joku tämmöinen, mikä onkaan niin kuin siellä, mihin sä voit niin kuin länttäillä niin kuin jotakin lukemia ja sitten se paljastaa, että ahaa, tuolla olikin tuommoinen noin. Sen sijaan, että se, niin kuin sinä, ne vaan välittää sen sun lähettämän linkin jollekin toiselle ihmiselle, vaan se niiden pitää jollakin muotoon sen muuntaa. Että siinä mielessä niin kuin, tämä niin kuin Facebook Messenger niin kuin, on ylipäätään niin kuin äärettömän huono minkään niin kuin arkaluontoiseen kaman välittelyyn, eli älkää tehkö sitä. Joo, mun henkilökohtaisesti mulla, kun mä en luota mihinkään, mikä liittyy mitenkään Facebookiin, niin en todellakaan ole liikuttanut mitään. Tuossa taas, niin kun, jos mä nyt ihan varmasti, tässä vielä niin kun, on vähän se, että niin kun, miksi toi syntyy, niin on, olikohan siinä semmoinen, että Että se tekee tavallaan, sä laitat linkin, niin se generoi sitä jonkinnäköisen esikatselun. Näin, niin kuin tavallaan siinä on yritetty olla silleen avuliaita, mutta tavallaan siinä, kun luodaan se esikatselu, niin silloin joudutaan luomaan jonnekin tietokantaa jotakin. Ja sitten sitä voidaan, niin kuin, kun tiedetään se, että miten se rakentuu, niin sitä voidaan kutsua näin. Että sinällään tuossakin olisi se, että jos pystyisi laittamaan esikatselun pois päältä, niin ehkä se niin pysyvästi, niin se ratkesi siinä, mutta ylipäätään ei varmaan kannata. Mitäs sä jaatko, kuinka arkaluontoisia tietoja? En. Tekstimuodossa. Mutta kun vahingossa. Nämä nidon aina semmoisen pulun selkään ja lähdössä. No siis sulla on aika paljon sellaista tietoa netissä, mitä mä en jakaisi itse ihmisille, niin kuin esimerkiksi puhelinnumero tai osoite. Tai en mä tiedä, onko sun osoitetta siellä, mutta puhelinnumero. Löytyy, tietenkin löytyyhän silläkin Fonectalla näitä. Mulla ei löydy, se on salainen. Joo. Se siis on peruja siitä, kun mä olin Ylellä töissä ja kuitenkin silleen en todellakaan mikään julkis, mutta tyyli 5 kertaa viikossa radiossa, niin oli vähän silleen, että ehkä niin kuin mä en halua, että kaikki potentiaaliset soittajat pääsee ihan potentiaalisesti soittamaan. Joo. Puhelinnumero löytyy ja kyllä niin kuin, on joskus tullut semmoisen ihmeen hörjää soittelua, että se jossain niin kuin, näin, mutta eipä tuo nyt haittaa minua. Kyllä sanotaan, että mä olen ehkä, en nyt oikeasti kauhean, mutta kuitenkin jonkin verran arkaluontoisemmassa asemassa, niin mä oon ottanut vähän sellaisen linjan, että jospa esikailtaisi. Mikäs tää mainosjuttu? En mä tiedä, sä laitoit sen tänne. En, no se oli jo listalla. Aa, sen on laittanut ehkä sitten Pörni. Elikkä lähinnä se on, että Facebookista tulee... Facebook rupeaa myymään mainoksia muuallakin kuin Facebookiin. Eli niistä tulee tai on tullut tällainen mainosmyyjä, jolta ilmeisesti voi sitten ostaa mainoksia vähän samaan tyyliin kuin Googlella voi sijoittaa mainoksia. Joo, tuossa niinku, tietenkin tuossa on vielä niinku se, että niinku jos nyt ton tyyppiseen lähtee, niin siis periaatteessa niin kun... Ne käyttää niin kun Facebook-dataa, eli sun profiilia kohdentamistarkoituksiin. Joo, eli siis koska niin kun, siis sehän tällä hetkellä siis niillä on aika hyvä niin kun käsitys jo siitä, että niin kun minkälainen porukka... Niin kun, siis niillähän on periaatteessa, jos joku saitti käyttää mitä tahansa tämmöistä niin Facebook-plugaria, olipa se joku kommentointi tai niin kun semmoinen share-nappula tai niitä, niin Facebook tietää, jos olet loggautuneena Facebookiin, niin Facebook tietää, millä sivuilla sen käyt. Eli tavallaan tämä on niinku semmoinen, niinku, mikä niinku jengi unohtaa. Minkä takia kannattaa logata ulos Facebookista, paitsi jos ei välitä? Niin, paitsi jos ei välitä. Ne, mutta siis niinku tavallaan se, että tämä on niinku semmoinen, mikä niinku jengi unohtaa aika niinku tasaisesti, että ne periaatteessa pystyy keräämään sitäkin tietoa. Ja sitten jos ajatellaan, niinku verrataan niinku Googleen, mikä pystyy niin jonkinnäköistä kohdentamista tekemään niin kuin tavallaan niin kuin hakuprofiilien kautta, niin siis tavallaan Facebookhan on siis ihan niin kuin siinä kertaa parempi kohdentaja kuin Google. Niin paitsi mun tapauksessa, koska mä olen sanitoinut kaiken tuolta tuosta Facebookista, ja mä oon antanut sille tarkoituksella profiilissani vääriä tietoja. No eipä ne ei koskaan niin kuin luoteta niin kuin sille yksittäisiin datapointteihin. Niin, mutta siis koska... Facebookissa mulle tulee mainoksia, jotka eivät suorastaan kohdennu minuun muun muassa paljon virtsan karkailuun liittyviä mainoksia. Eikö se nyt tavallaan nimenomaan silloin aika hyvin kohdennu? Ei, koska ne on sellaisia vanhoille ihmisille kohdennettuja mainoksia. Kyllä, virtsa karkailee niin kuin monella muullakin. Mutta joo, mutta ne tulee sen takia, koska mulla on toi ikä siellä 93. Joo, no tavallaan toi on niin se, että niin kuin, joku haluaa niin kuin ostaa mainoksen ja näytä tämän näille näin. Siis tavallaan siis se sisään on niin kuin silloin se mainostaja haluaa näyttää ne sen tyyppisille. Mutta siis tavallaan niin kuin se, että niin kuin jos sit, niin kuin edelleenhän niin kuin se kohdennuspotentiaalihan on, niin kuin, tai siis se kohdennuspotentiaali on niin kuin molemmilla on niin kuin suurempi, mitä ne oikeasti osaa vielä tehdä. Mutta siis tavallaan, että Facebookilla on se, että niin kuin esimerkiksi ne tietää niin kuin minkälaisten, siis se, että sä niin kuin sotket omaa dataas, niin, niin kuin todenne, siis koska sun kaverit eivät sotke omaa dataas, niin tavallaan se Facebook, jos sitä kiinnostaisi niin kuin yrittää arvota, minkä ikäinen sinä olet, niin se arvaisi sen todennäköisesti niin kuin oikein. Kun taas se, että niin kuin, sitten se on vielä eri asia, että jos joku niin kuin ostaa mainoksen, että näytät tämän kaikille, jotka on, joka on ilmoittanut, että on yli 80-vuotias. Näin. Että se tavallaan sitten, niin kuin, mitä ne tavallaan pystyy laskemaan ja mitä tavallaan ne sitten, niin kuin, miten, minkälaista ne niin kuin myy. Koska tavallaan niin kuin kohdentamisessahan ollaan vielä niin kuin vähän siinä mielessä niin kuin hankalassa. Niin kuin, mä en tiedä, tehdäänkö tämmöistä niin kuin juurikaan, mutta siis tavallaan tämmöisen niin kuin, yksi tämmöinen mainonnan tämmöinen machine learning tai tämmöinen, niin kuin, että niin kuin kone pystyisi oppimaan ja päättelemään. Niin kuin tällä hetkellä vielä niin kuin mainostajat ostaa niin kuin tämmöisiä niin kuin speksikohdennuksia, että me halutaan, että tämä näytetään tämmöiselle demografialle näin. Ja okei, että niin kaikki, jotka on niin kuin näin. Kun taas sitten se, että mihin niin kuin me ollaan jossain vaiheessa niin kuin menossa, että niin kuin mainostaja antaa sille mainostajafirmalle sen, niin kuin sen niin kuin oman saittinsa tai sen tuotteensa speksit. Ja sitten sanoo, että tuota, mä maksan, että okei, että mä en nyt sano, että kelle te näytätte, vaan silleen, että mä maksan teille, että te näytätte tätä oikealle ryhmälle. Joo, tästä tuli taas robotti. Näin, kato heti, olen paljastamaan tässä niin kuin, näin, niin. Katkoavat yhteyksemme. Kohdennetaanko sut silleen, että sä oot robotti? Viimeksi toimi hyvin, kun sä vetäsit sen piuhan siitä mikistä irti. Suriseeko vieläkin? Joo, sä oot ihan robotti. Nyt se laskee 2-1. Ei kuulu mitään. Teknisiä ongelmia. Siihen nyt mulla on muuten aikaa, kun Erkka ei voi puhua, niin mä voin sanoa, että minä ainakin kannatan kovasti sellaista, että automatisoidaan työt ja otetaan rahat pois. Joo. Sä oot edelleen robotti. No voi persi. No on minulla sellainenkin, mutta tai ei siinä nyt kauheasti voita. Mulla on tippunut painoa aika paljon. Tee se juttu, mikä toimi viimeksi. Tein sen, mutta se ei toiminut. Tee se uudestaan. Okei. Noniin, nyt puhallettiin liittimiin. Kommenteissa jengi voi vakuuttaa, että mä, se oikeasti ei nyt ole toiminut. Tää ei ole mikään mun jekku, kun mä haluan, että Erka... Remias on sitä mieltä, että se ei kuule Erkan äänessä mitään outoa. Hei! Se on muuten tässä päässä. Sano uudestaan. No, mä siirsin nyt läppärinkin. Okei, ei, kyllä se oli sulta, koska nyt se taas toimii mulla normaalisti. Joo, no niin. Olen nyt läppärinkissä. Paitsi, että noi kyllä sanoi, että en kuule. Kokeilepa nyt vielä kerran. Saattaa olla, että se oli mun päässä, mutta että se on mulla on joskus ollut oman äänikortin kanssa ongelmia, mutta No niin. Okei, se olikin tässä päässä se ongelma. Sori. No niin. Mä olin ihan turhaa hyppytystä, mutta vakuutan silti, että se ei liittynyt siihen, että mä halusin vaan saada Erkan hiljaiseksi vähäksi aikaa. Vaikka olisikin kunniallinen päämäärä sekin välillä ollut. No ei, me tultiin tänne puhumaan. Mistä me oltiin puhumassa? Kohdennuksesta. Mainoksien kohdentamisen tulevaisuudesta ja siitä, kuinka tulevaisuudessa mainostaja ei itse laitteen rajaustuvan antaa koneen tehdä sen puolesta, koska kone tietää paremmin. Paska-aihe. Facebookiin tuli videokommentit. Kiinnostaako ketään? Hämmentävä kyllä siis kiinnostaa, koska tämä on semmoinen, mitä mä oon kaipaillut kovin paljon. Eli onko se semmoinen, että sä... Mä voin laittaa videon siihen kommenttiin. Niin, että sä itse teet videon vai että sä laitat jonkun muun videon? Ylipäätään laita videotiedosto. Okay. Aina olisit voinut linkittää. Ai, videotiedosto? Okei. Okay. Voit sä myös uploadata videotiedoston? Nimenomaan siis. Se, okay. Että tähän, näin, eli sä voit niin kuin, joo. Koska sinällään ensin näin tämän ja sitten olin sille, että ketä kiinnostaa ja sitten mietin vähän aikaa, että tosi usein olen halunnut, tai tosi usein, mutta siis silleen yllättävän usein on tullut semmoinen, että joku on laittanut videon, niin sitten on halunnut laittaa niin kuin vähän niin kuin sama, niin kuin siihen videona myös sen vastauksen. Ja sitten joskus on laittanut videon jostain aiheesta ja sitten haluan laittaa siihen niin kuin itse jatkovideon, siihen omaan videoni, niin sitten se on pitänytkin laittaa niin kuin kokonaan omana postauksena ja sitten on pitänyt niin kuin linkittää ne postaukset keskenään yhteen. Ja silleen rupesin vaan miettimään, että niin kuin verrattain usein niin, niin kuin törmään tähän, että hei, mäpä laitan tuolle niin kuin videona sen vastaan, niin kuin laitan videoesimerkin siitä omasta näkökulmasta, niin samasta asiasta. Ja silleen, että ei kun perkele, ei tässä voikaan. Sitten se pitää työntää jonnekin, niin kuin, jonnekin muualle ja sitten linkittää näin. Niin. Jee! Hurraa! Toivon mukaan voimme nyt niin kuin, odottaa tämmöisiä meemiytyviä asioita näin. Maailmassa tehdään ihan liikaa paskaa videota jo muutenkin. Niin. Todisteena puhujan kulma, joka sunnuntai... Noin kello 18 tai 19 tai 20. Tehdään videona vaikka pörniäis paikalla. Niin. Niin. Se on lähinnä sen takia, että tämä hangouts nyt vaan toimii vähän niin kuin silleen. Voi tietysti tuon videon laittaa pois päältäkin, mutta. Jos puhutaan pelkästään audiosta, niin onko tuolla sulle toi Stitcher tuttu? Mainoksista. Siis Stitcherin mainoksista vai Stitcheria mainostavista mainoksista? Stitcheria mainostavista asioista, podcasteista lähinnä, jotka mainostaa Stitcheria. Tai osittain taitaa olla, että ne... Niin, koska Stitcherhän on tämmöinen paitsi sovellus, niin myös semmoinen oma podcast, niin kuin tämmöinen katalogi. Ja sitten siinä on... Se on siinä mielessä vähän tämmöinen... Niin kuin ei kaikissa piirissä kauhean arvostettu, koska se, että jos sä jakelet niiden kautta, niin siihen kuuluu se, että sun on pakko mainostaa niitä ohjelmassa. Ja sä luvutat Stitcherille tavallaan oikeuden uudelleen pakata se sun audio ja myös niin kuin upottaa sinne mainoksia mielivaltaisiin kohtiin. Ja mä en tiedä, maksaako ne jotain siitä sitten niin kuin niille... tekijöille, mutta sinällään kyllä, siis käsittääkseni. Konseptina kuulostaa vaan tosi niin kuin epämiellyttävältä. Siis näitä on ollut muitakin kyllä. Joo, mutta se Stitcher on niin kuin yksi näistä isoimmista ja sinällään siis Deezer, mikä on, eikö se ole se musiikkitoistopalvelu? Ne osti pari vuotta sitten Stitcherin ja nyt ne möi sen pois ja 4,5 miljoonalla. Eli tästä niin kuin tälleen että jos niin tuonne podcast-ala kiinnostaa näin, niin sitten tuosta saa niin tuommoisen, kun nykyään kaikki yrityskorporaatioistot pyörii aina miljardeissa näin, niin nyt saadaan niin jonkinnäköinen niin lukema Stitcherille, että minkä arvoinen se tällä hetkellä on. 8 miljoonaa käyttäjää ja mä en tiedä, mitä tarkoittaa 65 000 podcastia, tarkoittaako se jaksoa vai ohjelmaa. Musta siinä tuossa on huvittavaa se, että ne oli silleen, että niin, että nyt on sitten podcastin vuosi. Ei ne sanonut sitä ihan niin, mutta silleen, että joo, että podcastit on viime aikoina ollut nosteessa ja se on tulevaisuuden mediaa. As if. Mä en tiedä, niin, menisinkö sitten kuunteleeko kukaan meitä Stitcherin kautta, mutta eihän me olla Stitcherissä. Eihän me olla Stitcherissä. Eikö olla. Ja täytyy olla englanninkielinen varmaankin, koska... Ah, se voi olla semmoinen. Se on ihan perse. Kato, jos ne uudelleen pakkaa joidenkin mainoksien kanssa sen ohjelman, niin ei ne varmaan halua sinne pelleilemään jotain suomalaisen kielellä puhuvia pellejä. En mä tiedä. Siis tuntuu, että niinku meidän kotimaisestakin mainonnasta niin iso prosentti menee englanniksi. No joo. Kieltämättä. Joo, mutta semmoinen. Kaikki podcastit myytiin. Kyllä. Paitsi me. Joo. Koska me ei saada tienata tällä rahaa, koska se tarkoittaisi, että mä olisin onnistunut jossain elämässä ja se on. No ei, kyllä mä olen. Olenko mä joskus yritetty tienata tällä rahaa? Ihan aktiivisesti. Mutta kyllä mulle sopisi, jos joku haluaisi meille vaikka jotain maksaa. Jos mä ruvettaisiin vaikka jakelemaan joka jakso ohessa vaikka amfetamiinia näin, niin tämähän saattaisi olla hyvinkin kannattavaa. Joo, mutta siinä on vähän sama ongelma kuin se, että jos on 20 vuotta töissä ja ei käy siellä nostamaan palkkaa, niin loppupeleissä viranomaiset katsoo sitä hyvin närkästyneenä ja näin viranomaiset tuntien en kannata heidän närkästyneisyyttään tai närkästämistään. No joo, mutta en mä tiedä. Tässäpä nyt tänään E3 ja VVDC:n aattona. Niin oli laittanut jotain siitä. Me käsiteltiin oikeastaan. Niin oli kommentoinut tuohon Windows 10 juttuun, mutta oikeastaan siinä ei ollut mitään, mitä me ei oltaisi kehitetty jo uudelta. Käsitelty jo ennestään, joten tämä oli podcast nimeltään Podcasta. Olette iloisia ihmisiä, kun kuuntelitte, ja se on suositeltavaa. Mä nyt ihan varmistaakseni, että unohditko sen, missä podcastissa ollaan, vai yksi vitsi? Kun me tehtiin kahdestaan, niin me tultiin siihen lopputulokseen, että ei kannata mainita näitä palautekanavia ja muita, niin nyt mä kehitän jotain uutta. Ja tämä on podcastin vuosi, joten tämä kun on podcastin vuosi, niin olette tehneet oikein, kun kuuntelette podcastia ja te kuuntelitte nyt podcastia nimeltä Puhujain kulma. Kiitän Erkkaa. Erkka on fiksu ja järkevä ihminen, koska hän tekee podcastia tänä podcastin vuonna 2016, vuonna, joka on podcastin vuosi. Ja nyt meillä on enää alle puoli vuotta aikaa toteuttaa kaikki meidän tavoitteet, koska ensi vuosi ei enää voi olla podcastin vuosi, jos tämä oli. Koska se oli podcastin vuosi, ei podcastin vuodet. Niin, paitsi tarkoittaako se vaan, että nyt siirrytään hypekäyrällä johonkin uuteen kohtaan? Puoli vuotta aikaa siirtyä. Mä vihaan hypekäyrää. Tiedätkö sen, onko se Gartner vai kenenkin se on se? Mä en siis ole kuullut siitä aikaisemmin, mutta mä voin välittömästi nimestä kyllä päätellä, mikä se on. Siis hypekäyrä se on sinänsä kyllä hyvä. Hypekäyrä on semmoinen, että niinku ensin se kaari nousee silleen niinku näin ja silloin se kovin hype ja sitten se tavallaan se hype laantuu sille, että se putoaa niinku tosi alas ja sitten se lähtee uuteen nousuun. Ja sitten niinku se, että kaikista niinku uudesta jutuista, niin hypekäyrämalli niin on se, että aina kun tulee jotain uutta, niin ensin sitä hirveästi hypeitetään, siitä ei tule mitään, se niin laantuu ja sitten se lähtee semmoiseen maltillisempaan kasvuun ja tavallaan se alkuperäinen visio niin alkaa niin oikeasti toteutumaan. Ja tämä niin kaikessa niin VR:ssä ja no siis kaikessa teknologiassa ja muussa näin ja sitten tavallaan tämä sitten, että niin kuin, nyt tavallaan nyt kun, jos, mä en tiedä, jos viittaat siihen tavallaan tähän podcastin vuosi, niin kuin puheeseen, en tiedä mistä tämä nyt juontaa, mutta siis periaatteessa Helsingin Sanomilta. Joo, niin joo. Hei, ja Yleisradiolta. Hei Olli. Niin tavallaan siis nyt tavallaan, jos verrataan siihen hypekäyrään, niin periaatteessa, niin kuin, jos katsotaan maailmalle, niin periaatteessa nyt oltaisiin periaatteessa, että se alkuperäinen hype oli ja meni, sitten se tavallaan lässähti, ja nyt oltaisiin tavallaan siinä hypekäyrällä siinä, niin kuin siinä, niin kuin sillä käyrällä, joka on niin kuin kipua ylöspäin silleen maltillisemmin, mutta uskottavammin näin. Eli siinä mielessä niin kun tavallaan oikeasti kyseessä olisi podcastaamisen vuodet, ei vuosi. jos ensimmäinen hypepointti on. Mutta se edelleen, Suomessa ei ollut mitään. Minä haluaisin hypekäyrän tilalle hypemäyrän. Minä haluaisin, että joku Suomessa kuuntelisi podcastia. Muutkin kuin te iloiset, ansiokkaat ja oikein suorittavat ihmiset. Meillä on vähän se ongelma, että kun kukaan ei kuuntele. Mutta se itsesäälistä, se puhujain kulmasta, se podcastista noin ylipäätäänkin. Aika paskaa, mutta tulipahan tehtyä.